till hot, mille bachar emot. Jacke och batin treha, missema din tefa. Jag guarda da da ha, mit zog bish der paha. Nahila kul jmil, tit farfar tit bil. Wahna muleya, fil darek edin. Monia bim habten, flim kimma udin. Jag minnek nimfiren, ejt minni shisir. Jag mus jam rakisha, tal hazen ilsir. Hux jiġri jek, jek tneħi l-kuluri, mil-wartu mil-fjuri. Jek tneħi l-lwin, mil-qronfol tal-ġnin. Jek tneħi l-mħabba, mil-qalbfej titrabba. Jek tifret id-mu, mil-qalb tal-meġu. Waħna mulejja, fil-danek edin. Monija bimħabtek, fil-kimma udin. Jek minnek nimfirel, ejt minni xisir. Jek mux ġahra kisa, tal-ħazen il-sir. Jek minnek nimfirel, ejt minni xisir.